Book 2 99 99 حالة الإضافة Genitives قطة صديقتي Manas draudzenes kaķis كلب صديقي Mana drauga suns. Alāb atfāli. Manu bērnu rotaļlietas. Hāda mātaf zemīlī. Tas ir mana kolēģa mētelis. Hādihi sejārat zemīlētī. Tā ir manas kolēģes mašīna. هذا شغل زميلي. Tas ir manu kolēģu darbs. زر القميص قد انقطع. Krekla poga ir notrūkusi. مفتاح الكراج مفقود. Garāžas atslēga ir pazudusi. كمبيوتر المدير متعطل. Vadītāja dators ir saplīsis. Men hum walida albint? Kas ir meitenes vecāki? Kaifa asil ilā manzil walidayha? Kā es varu nokļūt līdz viņas vecāku mājām? Al-manzil yaqa في آخر الشارع. مايا ir ielas galā. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Kā sauc Šveices galvaspilsētu؟ ما هو عنوان الكتاب؟ Kāds ir grāmatas nosaukums؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Kā sauc kaimiņu bērnus? Meta tekūn atlat medāris al-atfāl? Kad bērniem ir brīvdienas? Mā hija aukāt āmal al-tabīb? Kad ārstam ir pieņemšana? Meta jeftah al-medhaf? Kad muzejs ir atvērts? Thank you.